الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. مخدي بیانوش دسو احکام پردی پورت مر سرو لہوکم کت گورا خب لہوکم کت گورئی سلورم حکم پیلا درد مور کوئی درد مور کوئی اس کا تینم حکم دے اغدا دی نکاح والا کا نکاح کئی اور دا شانکم چی قابل دا نکاح جستا سو دا غلامان اور دا ہندونا ناغا ور گئی پا نکاح باندے اور بیا ور کسی دو نور قیدی وانکحو الایاما منکم او نکاوان نے ور گئی نکاؤ کئی بیواد والا ہوتا مین کم سا سنا و سوالحینا او قابل نکاح میں عباد کم دلا مان استا سنا استا سنا مانا چاہ محفوظ قابل نکاح لگنے غلامان آبے غیر قابل نکاح اگر بولا طاقت بیٹے نا سلب کو وہ کنو کی جلوی جی اجان یونی ہے ملا ہو بن فضل نمالدار بچے اللہ دئی یاد میں ہو بانے کوئی نہ اللہ نے فراخ والا ہوا والی استاد ہل دینا اور راند بچیا کسان کی طاقت مل رہی نکاح سردی پورے چمالدار کی دئی اللہ من فضل مہربان اس پلینا دور سور سر راشی چدے نفقا او یا جاما یا زی اغور کولے شیا والذین آواتسا نشپگ مقیدا یب تغون الکتابا چپس چھ طلب گئی کتابت من مارا رچانا چمالکان چیلی خلاص نستاسو پس مکاتب کئی دے ان عالم تم دیہن کچرے معلوم ہوئی تاسو بدے کے خیرا بدلی کتابت مطلب دا مال در کولے شیا ان مکاتب والے بھی لوئی غلام لے ہوئے تو با سلوی ضرور پہی گاڑے نازات میں نبا جوڑے گا غپری ناغبان جی رتا تم کی گی دوا شانیا آپ اسپل بان لا مزدوری او گٹا وٹا بکئی مجھے کلے دا پیسی راڑی نبس دے آزاد شو کہ یہ اور کوئی ان کی پاتی نو دے غلام دے آزاد نہ دے مطلب را مکاسہ بھی کئی ذکر شیطان آگر آگے نویر دیف میں خطا نکرشل پورا شدی خود لوایا ترکنی با دگا شانی ناستے دگا اعلی اللہ ویواد والا تھا نکاح گئی درشن غلام دے ناگل شیطان وسوسا چاہ ناگل وسوسا چاہ اللہ وی کم کی قابل دے نکاح دیا نداپ نکاح باندھ ور گئی نکاح والا گئی ذکر غلامانو دین گنا چی پیدا کی گیا ناغم سوی غلامانو مین دیا کل چی دبند خپل مین دن را خپل مین دن را خپل مین دی ناغد آغا اولاد دیا او تغیل بیا امن والا دوئی مطلب دا شیطان اغا غلام لوسوسا چولا نالاوی مکاتبی کئی چلر کی گئی دی کورنا دی کور تسلر آ دیا وآتوهم أور كيجيتا دمان دا الله ونا شدر كرد الله تاسوتا ولا تكرهوا فتياتكم أو زور مكوي فبيغلو خلواني على البيواء فحرشي رحمه الله وي فكنجر توبان ليا مويبه چكي نولي لدا نفو اي مجبورة كي فقنا بان ليا ولي نور كي قلچ عزيز پارا تخف ممي مثل ممي نوركا وركا لركا من لولا چه صد فخشا راشي بحيائي اغيلة مروفات مشيا ان اردنا تحسنا كجريرا جل دير پار دامنائي لتبتو دير پار كي طلب كي تاسو فائدة جو اند دنیا دے وئی دمرا دمرا چه مالداریا دمرا اندازه دیداری ناغلا دے ورکوم او دی دمرا تعلیم کرے ندا چه دمرا دمرا تعلیم ناغلا دے ورکوم آنو بل دلشوا آشان سب بیدان سوا او دے بل چال ورکن او دا اغم دا حیاد وجنا بل اس خبر کول دیشی بل دلشانی طلب دنیا آسو دور پسنا اللہ پس دور پولن پدی واندی بہن کون کے اور ہم کون کے ولقد انزلنا الیکم او بتاتی سرا لالیگ تاسو تا آیا تم بہین احکام واضح کا ان کی مسئلے حیاتنا واضح کا ان کی مسئلے و مسئلہ او بیان عجیبا دعا کسانو کی تیشیو اندستا سنا او نصیحات پار پریدگارو اللہ نور السماوات والار اللہ راکا ان کے منور راکا ان کے داسمان نور درم کے لئے مسلوی مثال درا ندی اللہ مانا پرد مومن کی پسند مومن کی کنشکاتین پرشانت دے او تاک دے سیہا مصباح چی پائے کی دیوا المصباح دی بجاجا او دا دیوا پشیشا کی اور بجاجا تو شیشا کی را کانہا کوکبون گویا کدا دستورے جرریم زلیدن کے یوقدو بلولشی من شجرت مبارکت اند تیلو دا غولینا چلیر خیر چولشیر پائی کی زیتونتین چی دخون تیل دیا دخونو نظا لا شرقیت ولا غربیت چی نمشید طرف لگا او نمغربی طرف لگا بودے چی یو طرف لیا دا بازائی یا مشرق لا یا مغرب لا ناغا ترقی بجے نیلیا وہ تاغوانی مر قرآن لگی نمال دولا دتا سے انہی رتیلونا بلی جیا کیا غد خونونا را آغا پیو فضا چولا را عبادے ور سرنشتا دیا قریب رتیل ندی یمیلی او چراہو کی ولو لم تنصده نار اگر کون رسیدی دی تاور او چکل ور تاور مرسیدو نبیاخو نورنا لا نور رانا را دپاس دبلی رانا دکشانی مومن دیا نجوری دا دد سینا دا او پدی سینا کی زرد او دا زرچ دے نو دا پا شیشا کے دے نو ملو دا بد بدن دے بد پبدن کی سینا دا آئے کے زردے ازجاجہ تو او دا شیشا مطلب دا دازر چے دے نو دے زان دا رانا کئی دے زان دا رانا کئی او دلا اروہ دا قرآن و سنت دا اللہ دا کتابنا سیراب کولے شیعا دا سی چی زان لرانا کئیا او بیا چی کلا دا دی سارا عملم یو دیش عملم یو دیش نبیا کو نورن علا نور کر دید بیا تو دو داسی نا آغا بالکل اوزلی دا زکا اسم دازر بالکل صاف دے صاف دے پا دغوان دے منور دے پاکی دیل توحید وان دے او چی بیا ورسر عملو یو دیش بیا بالکل نور علا نور ش رانا شد پاس دا بلی رانا لکھ جماعت کی تاز ہزار واٹو بلب لگاؤ نہ بلب ور کردا شانی بلوم سیا نہ نور نالا نور سی ہدایت گئی اللہ نور ہی راند فل دلا چالے کے ہو گئی اب یا نے اللہ مثال نور پار دخل کو اللہ دے پارے ہو سے باندھ پوا کی بو تین او دا دیوا پدا سی پورن کے دا اذن اللہ حکم کرے اللہ ان ترفع دا چی رب دیو ان ترفع دا چی پورت نکلے شیا وی سبتی تلاوت کون ویرسی بیوتن نو ولی لکورا بیوتن وایا بیوتن موایا نو اللہ چی وی اذن اللہ حکم کرے اللہ ان ترفع دا چی رب دیو لور کرے شی بیوتن دے ویلے کی گیا نو تو ولی قرآن خلاف کے نہی بیوتین پر داسی پورنوں کی جماعتنوں کی حکم کرے دے اللہ دا چی پورتا دکڑے شی دا آیات دکڑے شی بلی اسمو توحید دی اللہ مصابی ہو لہو پاکی بیانی دی اللہ لہ پدی جماعتنوں کی سواہو بے گا رجالون سریلی داسی سری لا تلیہن تجارتون چنشی قابل اکول اگر تجارت ولا بيع او نسود اجري عن ذكر الله جتا گلا نوڑ پا بندے دم جو ور کو لو زکات نا یری دا اور دینا تتقلب فيه القلوب والابصار چه پریشان کی جیوا مضطرب کی جیوا گڑبڑ کی جو پائے کی رونا اس کر دیا نتا گری جان تعریف اور اید چه رجال سوک دی رجال سوک دیا رجال آگری چلا تم تجارت ولا بے آسان اللہ وہ کام سلا تو اوشان یخافون یومان او بل رجال آگ سوکھ دیا چیاگا اگلا اللہ بروال اور کرے او بیما ان فکو منم والے پاکستان اور درش میت سور نسا کی چل رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم مداد رجال صفت ہوا داسو رجال صفت ہوا اس کی داسی وجن بکینی نبرا انام رجل لے یعنی دا رجال کی نبی دا سردان گٹھی لنا اللہ ویا دل ماں والے ریکور کرے چلے پمال گٹی او پخذ وے لگیا او چیت آگا مال گٹی اب دئی لگیا کر رہے جی پٹک پل دل پسر کی ارد پٹکے پکپل سر کی لیا رکا آگا رجل پیخی کئی او دے دونو ستو منی سوانیت پیخی کئی لخد اکٹی لناس دے لیجزیہم اللہ دل پارا چی بلور کی اللہ ریتا خیستا بدلا داغ سچی عمل کری گئی ابیاتی ور کی لیتر میں ہو بانے پرینا اللہ رضا پرکے چاہتے ہیں کہ فرش کی صاحب آو کسان جی کبر کرے آمالهم عملنا زیا کسراب پشانت دے شگوگل دیا شگوگل والا وے یا پریان تنور والا وے کسراب پشانت دے شگوگل دیا بقیعتین چیمی پا یو میدان مان دیا یا سب ارزم آنو چی گمان کئی پائے باندھتا کہ ما آدھو بو دیلم گا موم والا دا تیریانو تنور وائی آوگنی والا شگوگل وائی سخت گرمی نو چی بند دا سی بار پٹی لو گوری دا سی چی مر پاگا گرمائی کی ہل تک داسی خزی ہندی تو لک لمبا کی سرنگی تنو نو چکی ادای یو قسم سورئی پتی والوان دے آشانی داسی خزی ہندی بند کو دب باندھی سڑک باندھی اور داسی پوری مندوئی سڑک داسی اچھی اب تیری کی کل اچھی گرمئی کے سواب ناراضی بندو یا سمجھتی ہوئی کوئی بھی تو دگن جتنی نہ سی بن روانش نہ پلا رنی ڈریور سر بالکل نیتی نہ سنما والے نہ دگا سین بھائی کی ہو کدا سین آگما لڑی چلک سا تیر سی نے دے لگو رس نہ کوئی بھی تو رس نہ سین رہا نہ گئے دا سو دا دک سراب دے دگا نہیں دے دگا سراب دے گمان کئی پائے باندھے تجرو گو تردی جوڑے ہر گر گرا شریتا لشے انسے او گو مال اللہ آئندہ دفل رام سرا تو سورب اور کی اللہ دلا حساب حساب کتاب دد اللہ دیر در حساب والا دے دو شانی دکافر وامل دے بس دا دشو گوگل دے سنجدن دے سہاتی کا دنشتا دے مدا جان کی قیامت قائم شیا اور حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا وبن امیدا شیئا لکہ محکم اللہ سورہ ابراہیم کی دل کافر دا عمل مثال ذکر کرے ہوا چکارا ما دین اشتدت بہر یہود یوم عاصم دل کافر دا عمل دا مثال دے لکہ ایریدی او صحباد آگ پاس ابھی سراغ آگا ان دیشی دنیا کی ایس پتے ان لگی نیا کگلو ماتے یا مثال دام پرشانت روزے کی باہر لوچی دریا ڈونگی کی چپٹکڑی والا چپی چرپا سردی بل چپئی مل بہ کی صاحب ارپا سردی وریا مشپد پیار دریا پیار یو چپ پیرا جی ابھی پاس ابھی بل چپ راجی دادو چپی چپی پیرا جی داغی پیاری پاس وریا نبر جوڑی سنگ پیاری در پیاری دیا مداشانی بنا فرمانو عملو نے دیا شرک دے کفر دے داشانی نور گناہو نے دیا ظلمات اللہ وی پیاری دی بازی را دا پاس دا بازی ہر کل جرا اس کی دے لاس نقریب لاس پل نقریب نے شوی دا لاس من لو دا تاسی تیار کی لاس لکت نقریب نے رچیوی بینی ملم یجا اللہ آسو چوڑ اللہ پارا نور سر پمال نور پسن پار سر اللہ چول رانی گرگولی دین پسرا ولنی الم پریتن گوری چیتن اللہ پتی بیا نی اللہ تاسوک شری باس من کے بدم کی امار گان پدا سے حال کی چیت بڑوں کی رسول ہوا کرو تم کو روالا گرائی دوری کری دیا دس تاری کی اوزر فری کری دیا دس سوافات والی او سورہ نحل او یا سورہ ملک یا پل کم سورت دے سورہ نحل دے پل سورت دے چی آپ دے دن وزل راضیہ یو سورہ صافات کے اوپی دے شکل نو اللہ ویہ صدا کی حال کی چی وڑا ان کی جفل وزر ہوا مجھوڑے آگے دا سی وزر ہی نہیں ہوئی اپر آسمان کی گردیہ تاویگیہ لاللہ پاک بیانے کلن ٹھول پتا کی سر پوئی گی سولا کہ اللہ پاک بیان دی اللہ وَإِن مِّن شَيْءٍ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کیا تنقض مولانا روما کا شعر ویلے ہوا کیا روائی خاک بادو آب و آتش بندان با منو تو مردہ با حق زندان مارے او شعر اللہ پاکی ویلو کیا بندے اللہ کو اگے پاوس مند کی دئی سکتے او خاص اللہ لبا سیدہ اسمون نوزر مکرا خاص طرف دا اللہ تجو واپس کی دن اے تنگور چی اکنن اللہ جوز دی صحابان بیا یو اریا بیا یو غی والا ولی بینہ حکم یند دی کے اللہ فیو الف تعلیم چی گن خبری بندر آجم کی نوی تعلیم دیو کو تصدیب دیو کو لفاظی لنگ لفاظہ دکوئی دکا غم را جمع کری شوئے گا سلو وارو طرفونا نو اگر گان باغونا دکی چرای رضی شوی نو اغیل وی و جنات الفافا رستو سورہ عم یتسالون کی راروانی نبا کی تم یجالو بیاو کر دی اللہ دیلا روکا مندرانا پسیل بس باران چی رو دی بزن جند دینا ارسی اللہ ویون ازل وولا لیجی اللہ دبرانا من جبالن دگرونونا فیہا چیلی پدے اسمان کے من بردند گلن فستگیو رسی پدی سر چاہتے چی خوغشی آرے دیل عم یشاہ دچانے چی خوغشی وی اسمان کر دی دو کرے خدا جی کہ بچاؤ سی آپ پبل ون ڈالی آگ طرف بچی بنی پل پردے پگی کرے پل پردی خبر ہے نا اللہ وی بھی پدی سر چاہتے چاہتے چاڑی او آئی بھی لارا چانے چھیا سنا برتی رانا تو بریخنا دے چیوسی نظرنا یعنی آگا بریخنا دمرا تیزا دا چی قریبا دا چی نظر یوسی اوڑے ندے کو اللہ دا قریبا دا چی یوسی دمرا تیزا دا یقلب اللہ لیل و النہار آلی آلی اللہ شباور دا او گورا دائے دا راروان سورت سرا دا دے مناسبت انگی او لکا ملکی سورت سرین دا مناسبت دے چی ملکی سورت کیا ان دا حساب کتاب خبر تیرا شوا او دل تموی ووجد اللہ عندہو فوفواہ حسابا او دا شانی دا یقلب اللہ اللیل والنہار دا دے دا راروان سورت سر ربتی وہو اللذی جعل لکم اللیل والنہارا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا نرى يسر إلى مناسبتهم دي علي علي الله شباه ورز يقينا بدي جخام خائب رد دي دفار دخام دان ورقلونو الله في ذاكرة دي هاريو زند سر مما دوبونا الله دوبونا في ذاكرة دي پس باز دینا منا رسولی یم شی جروانی علا بطنی پا گیڑک پلا باندی لکم مار پشکالے یا نور چینجی او باز دینا رسولی جروانی علا رجلین پا دوخ پو باندی نو دے دے ویا چی من دا دغا دے عام دے من عام دے نوائنا عام نرے لچاری چی من عام دے دے وینا من عام دے من لم یقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له نوائيوكو نوست بيان شئو إلا أن يكون وراء الإمام مگر دا چې رستو د امام نه وي. حدیث پاک کې راځي که امام نه رستو ولاړی نو بیا ولس لوی فاتحې ویلو لاجد نشته دی. او دویمه دا ده چې من دا عام نه دی بلکې من د حدیث پاک کې راغلی مراد دی نه امام یا ځان لمونځ کوونکی دی او من عام نه دی دی وینا نه من د پار د عموم راځي. چروانی پیڑ پل باندھے پیڑ من آم دے نا من آم نئے ابا دے دینا سوری چروانی والا رجلے باندھے ابا دے دینا منا سوری ہمشی والا اربا روانی سلور باندھے سلور کو باندھے روان دیا لکا گڑی دلی سے خان سول بیان سول اصونا سول خرنا سول نباد کو سلور باندھے روان دی پیدا کئی اللہ آج ہو گئی یقین اللہ پارے سے وہیں قدرت والا رے نوئی بات کو دیر سے پی دیا لکا کا دن کر مداوی ہوا پتن لگی سمرس بھی ہوئی نا الالیم دو تلو جن آگا سلور دیا دا نور جرے مدا سی دیا اسیری لقد انزلنا بدتی سرالی گریم گا آیات مبینات آیات دونا واضح کا ان کی احکام ہوا اللہ ہدایت کے جالے جوہشی طرف دلاری نہیں دیتا ويقولون اوائي لئي ايمان دوري منك فالله وفتغمبر صلى الله عليه وسلم واتوانا او خبر من منك تابداريك منك بعاور يوتو لئي نرسترين انه اي مؤمنان هارك لا شراو بخطي ديشي دي كتاب دا الله وفتغمبر دا الله تازين فارك ويسلو جي الله فمنا ريكي مناسا پولی رہی نہ اعراض کو ان کی اور تریر پا رہی الحق کو فائدہ یا تو الہ مزعین راضی ویتا منڈی و ان کی مطلب دا منافق دے نسنگا جی علما اضا لہم مشوریہ فیضا عظلم علیہم قامو کل جی نقصان دے والا نودرے دو اکل جی فائدہ دے والا نو مشو بھی بپدی کی یا تو الیہ مزعینین راضی تمنڈی وہن کی اے پرنو رئی کی مرض دے نا منافقت یا تشک رئی رئی یا تیری گیا چھ ظلم بہو کی پدائیوان ظلم بہو کی اللہ پدائیوان دے پیغمبر دا اللہ بل اولائے کا بلکہ در کسان اندائی دی ظالمان یقینا وی ناد مومنانو ہر کل چرا بل نشی گئی کتاب دا اللہ و پیغمبر دا اللہ تا بیر پار کی بیس اللہ دی اللہ پر مند رئی کی دا چوائی رئی سمعنا و آوری دا منگا حکم دا اللہ و آتوانا او تابداری کو منگا او دا کسان ام دیل کامیابی منگن کی آغا سن کی خبر امن لگا اللہ و پیغمبر دا اللہ او یرید دا اللہ نا و یفتا قی او ذان بج کے خلاف دالانا پردہ کسان دیلی کامیاب ممن کی واقسم او قسمنا خری گئی فاللہ واندی صح قسمنا کچرے حکم کتا دیتا لا یخرجن نخام خوبی بدئیا دل بتا سر جہاد دیو کو کتا ولوئی وایا لا تقسمو قسمنا مکوئی طاعتم معروفا یعنی طاعتکم طاعتم معروفا تابداری ستاسو تابداری معلوما ستاسو تابداری کو معلوما لکھا کہ اگر دیکھے بھی پسر باندے دا یقیناً اللہ خبردار دے پاس باندے کتاب سامل کوئی کو آیا خبروں منی اللہ خبروں منی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس کرے واوری دل دے فإنما فإن تولو بس کرے واوری دل تاسو پیغمبر باندھی ماں دا سدا سو ملا چپار کڑی شیو بد باندھے چھپایا او پتا سو باندھے ماں ذمہ واریوں کو جاسری چپار کڑی شیو بتا سو باندھے او کا خبروں من لتا سردی پیغمبر کہتا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندھے مگر سمندری نسکارا لوز کر اللہ کا سان کر چیما رستا سنا آم الیکڑی نیک چام خا جان نشین بہوگر دے اللہ دئی پگم کر کے دئی لبا اللہ خلافت ور کی بادشاہی اقتدار بور کیا لکسرنگ استغلب اللہ دینا جان نشین ادھر بولی وا کسان خلافت ور کے وا کسان ہوتا چوڑوان دے دینا او خام خام مضبوط بکی دئیلا دین دے آگا چی پسند کر دے اللہ دئیتا او خام خا بدل بکی اللہ دئیتا پس دے یاری دے دینا امان دیو جن وی دایت پا خلافت دا خلفائے راشدین ارباو پاہیوان دے دایو دلیل دے ذکا اللہ والا دین مضبوط کرے ہوا او اللہ والا آمن ور کرے ہوا پس داغن چی اراوا یا بجوننی جا فر یاد آج کی بات کئی ماتا ان بھائی سر کئی ماں سر سے وہ من کا بھرا آسو کی کہرے پرست دینا پردا کسان دینا فرمان ڈاللہ وہ آتی مسلا تھا افا بندی کوئی کم زور کوئی زکات خبروں میں نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر پار کی پتا سب میرا ہم کرے شیا لا تصون الذین گمان کو پاک کسان باندھے چکر کرے مو جی دینا فل ارد چاج رکھوں کی بھائی اللہ رحمت میں کہہ کے ابید رہ بھائی اور او خام خا بس ہے واپس کے گئے گا اور اے مومنانو لیستا دن کم الذین اجازت کی اوپر استا سنا آر کسان اجازت کی اوپر استا سنا آر کسان چمالکان شویلی خلاسون استا سوا آغا کسان چندی رسیلی لبالی والی لا من کنستاز نسلا سمرات دری کرت دیا یعنی دری وقت نکیا تو گورا دری کرتو نا مراد دری وقت نکیا سنگا من قبل صلاة الفجر مسجد موسک سبانا او کم وقت چک دیتا سو تیابکم جانی خلی من از وحیلت غرمی بندو لگی گرمی نیاتی جانی لڑی کی امامولی جاما فریج دیا وہ یار گرمی را چل خوب کما مینا گواہی کے نظر میں اور پس مردما سوتنا دادری دردی وسط میں رشتہ سو دا پارا اللہ غزاد دے چاہ اسلام مخلوقات کرے گا احکان والی دلی اودال عزت خبر چبندہ بھی دری وسطوں کی اجازت نور دیا اگر جدا خدا پور بندہ دے تو ندی ورد بھی اجازت لے سالے کم نشتے پتا زبان میں ان پدائی باندھی سکونا بعد اور نہ رسو دینا دیر چکر لگا ان کی دیا بعض استاس کو بعض وان دیا دیر چکر لگا ان کی دی آلے کم بتا سبان دی بعض استاس کو بعض دیا مطلب دا داغو با پور تو ضرورت دیا ناغب پور تا لفظ ظلم را دی شن ظلم را دیا لو چی دیر وقت اجازت واری ہو بلتا بزر پارا لویا پابندیوں نقصان جوڑ شیا نو بس اتنے وقت کے لیے بھی اجازت ناراضیا نو تو پورا آگا نور دوا جی دس مشقت تکلیف نا آگا نور اجازت ہر وقت اجازت محتن آگا ختم شیوا دیو جی نا حکائے کے رام آگئی دینا مسئلہ اختیار چپور کی پیشو دشانی منگ دے سوا چمل دیا نارا گئی جھوٹا پا کر بولی دس مشقت نا ذکا غم دا چیر تو اخونا علیکم بعضکم علا بعض اغم ار وقتی تعویل گیا تو پوری نا تو با پیشمنی کی دوڑی رالی چای برالی دا کسو با سر یو شانی زان مخی بل شانی با مخی ملو رالی تو پیشمنی کی ملو تو آچو کن نو داغی نخلاسی نشتا دے دا شانی ایلاو ملوخ ہے دا پایو پاتی خسرگن نو جوڑی دی که خلی فییا نو دا پلیت نیوی استعمالی که دا پلیت نیوی او خوب آگئی که اگه سندستی خکار و فروا او را لگو سی خلا کتا که نو دا پلیت دیا او کنا اگه اگه خلا جبا اگه پا خلا بانده اوالا او خلا سکرا سکرا که نستا رب اخفل کار که دوی زمانه نمانی نو رب اخفل کار که او شریعت وی دا پاک بیا دا پاک حدیث پاک گرازی صحابی او دست کئی آنگور ولو باچه نو آئی تو کشور آلا نو جوڑ دا غلوخ غیل سنزن کوا ناغی او پوس کلی نو دی ولی تاجب سرکتل نو ولی ری ایر ویری ولی تازه خیال لی وردوی دا خیر دے دا خیر دے مطلب دا بھی باندھے اوبن پلی تھی گیا وہ سارا جی دا تھا پر چیتوے زمارا ناری مستا اور وہ اگر سن وہ مسئلہ تھا رشانی دا نو دا اولی دا دو وجہ دو دفع دا خرجنا دا مقیس اغا مقیس نالے ہی او علت مشترکہ بکی اغا سشیرے دا تو واقونا باز کمالا باز او دفع دا خرج نو حکم دا سشیرے حکم پاکی اکسوا لکتل تا کہ حکم سشیرے بغیر دی اجازت نرات لن دیا بغیر دی اجازت نرات لن دی بولے علت دفع دا خرج دا سشیرے دفع دا خرج دا توافونا دیر چکر لگا ان کی پتا سبحان نپائے ساسو بوالے دوا شانی بیانی اللہ تاسو تا حکام اللہ لکو حکمت والا آر کلا چورا سیدل معشومان ساسو نبالغ والینا بالغ والیتا نفل یستعبینو پس اجازت دیواری لکا سرنگی کی اجازت اختی دا کسان چوروان دیر دینا دیر بوینا دا منگا کور لوئی کرے رے دا منگا کور لوئی کرے رے ادا دا منگا چوٹے رے دا دلے دا منگا چوٹے رے نو دا آگا شانی چوٹا رے ادے بدلا شانی را دیا نا نا کدے دی پور کی خادم ہوا او ما شو مستاس و ذرا دیرہ مینہ شوا وچی کل بالی والی چورا سید اس بن را دیا دا زمیرا دا دای دا اندہ شانی کاری کور بے وے ساتلی ناغا با کورانی ناغا و بیا دا دی کی دا شیر بے بودا شیر بے و پختی دشمار لی کی گیا دے بوی دو که کورانی سکر اپرانی گرن دا دا شانی دے والا سکر بے وجہ سو دا کورانی و کانی نو اولو که چی کور چی لویش خدماتی کوا نو چی لویش نو رب وی جازت بواریا نو دای با والا آواز برکو چوٹ دی خوارا چی نو پس کداو ساگا شانی تی پا چوٹ را بلی اوز بالی و شوی ری کور تا بنا را جی کذالی کذا شانی بیان اللہ تا ستا حکام اخبر اللہ لکو حکمت والا والقواعد من النسائی او ناس چی تو زنان او نا اللہ تی آغا زنانا چی امید نساتی گنی کا اگر آتیا ضروری مشلو کالو دا او یا دشپیتو او یا او کالو دا نو دا جی سر بیاسو سکر جی نکا کئی نو فلے سالے ان جناحون وزیشتے بدائی مائن سنگونا دا چندی دا جانے اس پر غیر متبری جا چندی لینا چینی بھی دا سرگند ان کی دخائی اس پر پدا سے حال کی چینی سرگند ان کی دخائی اس کدا سی چی دا دا عمرنا خوبودای دا او خضری لازو زوانانو دی نگر جا گناندارا جا گناندارا رضکا دی سرد اظہار دخائص کی گی اللہ ولی وعی استعفیفنا او دا چی زان بچ کی گئی زان ساتی دو دینا چی دا غا نظرون پڑھون غسم نگری نو خیر اللہ ہن دا غرہ دپارا لی اللہ دی اور ادن کے اپوا نشتے پڑھون ماندی سکونا گڑ باندھی سکونا ان کو مری سکونا ان کو نفسن استاد باندھی سکونا راج خریتا پورن پلونا یاد پورن پلاران پلونا یاد پورن مند پلونا یاد پورن درون پلونا یاد پورن فرند پلونا بیجا دتا بیجا دتا پوری نم خیر دے خیر دے کو برا کی خرابوئی خرابولی نہ اس کو پور کیوں نہ رواجی تاپل مان لے پوری ہے نا خوراک خراب ہے نہ دے پور نہ پور کیوں نہ رواجی آؤ آمانے کو یاد پورن ترون پلونا یاد پورن تروریا نلونا یاد پورن ماما گا نلونا یاد پورن ماسی گا نلونا یاد آلچانا مالکان شیویا مالکان شیو تاسو کنجیان مطلب دا تاغ ناظر ناظر مطلب دا زمنگ مال حال جیداد دا پرفو دراج مکول داغار سے نگرانی کا ان کے رے دا ناظر چھ رے پورن خوراک پولی شکی اجازت نشتے پتا سمانی سکونا دا چی خوریتا سجمیان غن اوشتاتا یا مختلف مختلف جدا جدا دے وقت جان کے سوئے ہندو دے چاستر شریکہ نکھوئی نانا ہندو نے مسلمان دے کہ شریکہ خورائی اللہ وی او کہ زان لکھوئی فیضا کا خلقم بیوتان پس ارکلا کی داخلی رہتا سکورن تا فسلم علان مزدیکم پس ارکلا کی داخل سکتا سکورن تا پس سلام واچوئی علان مزدیکم پان جن سکولو باندیا تحییتا سلام من عند اللہ جو طرف اللہنا مبارکتا طیبا چی دیر خیر و برکتا جولشے بلی کی طیبا او پاکا بہتر دا مطلب دا دا سلام دا پخل کور والا او باندے چوئے کلچ ورا لئی نو تم مسلمانی دا طریقہ دکا چی کور توردی باقاعدہ سلام چوا دا دا اللہ حکم دے تو دیر غیرتی کستا رب دیر غیرتی دے دا نچیرن دا خو امیر صاحب تو اس گنگا خضل اللہ ہم بچے سلام حکم دے اللہ وی سلام واچو زب تا تم خیر و برکت واچوں ستا اہل و عیال او کور والا تم خیر و برکت واچوں دعا دا سلام سے دعا دا کباری کدر شانی بیانی اللہ تاسو تا حکام سپارا دی جتا سو تلو کئی یقیناً مومنان آر کسان جی چیمان داری پا اللہ او پا پیغمبر دی اللہ واندی آر کلچوی دا اللہ دا پیغمبر سرا پیو کار جامعین راجم کون کی باندی مانا پیو کار دا مشوری باندی شورا دا میٹنگ دے لم یذهبوا ندیدئی تربی پوری چی اجازت والی دی پیغمبر نا یقیناً کسانی کی اجازت والستانا الحمد للہ شورا دا سرا نیو مزدوری کاری نراش حاضر شیا او خپل عذر پیش کی زبا یو گھنٹہ ناستے خو بیا نکار دے زمبا نو بندہ ول وجزا نو دا سری سنت طریقہ دا او دا اللہ دا پیغمبر طریقہ دا یقیناً کسان کی اجازت والستانا دادی آ کسان چی ماں گاڑی پالا پیغمبر دا اللہ بسر کل کی اجازت والی گستانا دپار دباد کار پل پس اجازت گوا چال چیز فخر من امرائینا او پہ چال چیز فخر دیر مکو وستغفر لهم اللہ او بخن والا دپار دید اللہ نا ولی ذکا دایو قسم گناہ چپکار دا مشوری باندی راجا مشوری دینی کار دے او داغینا اجازت گواری دا پاتی کیلو او ندی انو مردو دا تویبل کار میرے نو کار خدام دے خطا ترجیح ورکلا کار دنیا تا پکار دین ماندے نو ذکر اللہ پل پیغمبر دوائی اجازت ورکا دین چال جلی خوخی او بخن والا غارد اللہ نا ذکر دے اولا جیگا پل کار تے ترجیح ورکا اغیر ضروریوں گاو اگنلو دین کار دین نا یقین اللہ غفور رحیم بخن کا ان کے اور ہم کو ان کے لا تجعلوا مگر روی دعا الرسول آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانا خیال کا دعا مصدر لے اضافت یا مفعول ترے اضافت یا فاعل ترے الرسول ایک مفعول شرمانا دا آواز مگر وہی آواز ورکول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آواز پیغمبر نمانا جتا سول آواز ورکوئی بھائی نل جی پرشانت آواز پرشانت بلنی دبادلا مگر وہی بلن پیغمبر آواز ورکول پیغمبر بامیان بول کے پشان تد بلنی ادا وال دبائے ساسو با دیتا لیکن اصلا کی دیو پر لسنگا نمالی لانکی آراشا مدرشان داللہ پیغمبر تب نمنا لیا نمبا والا نالی داللہ پیغمبر تا نمال اسکال دا جائز ندیا کتاس والا آواز ارگوئی اے محمد راشا کنا صلی اللہ علیہ وسلم دا جائے سورہ حجرات پورا اللہ کل پیغمبر تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات آیت پورا آیت سلورم فجشتم سپارا دا ان الذین یقیننا کسانا ينادونك جواز كي ليتالا آف لو دكوتونا ديبه كل مغفرين دورا ناغي لكي ويسخلتونا غير عللوه يا محمد اخرج لنا اي محمد صلى الله عليه وسلم روز مملا ندايتنا رالن يقيننا كسان جواز در كي تالا آپ لو دکوٹونا اکثر ہم لا یاقلون اکثر دی دنگر دیا اقل پا جنشتا دے چتال ویلوزا آواز دلالی آواز دلالیما نم دل اخلیا آواز در تکی نم در تاخلیا او تو گورا نم در وجلا چی مسئلہ دارا چی دا اللہ پیغمبر آزل ابا داغ پن من دے بلن مشی کو لے یا محمد دا بن ویلے کی گیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب دے او کی دیش دے اخیری کتاب جیل کی لکھ لے اسوار المسلول اعلی شاتم الرسول چچا دا اللہ پیغمبر تا کنزل اکڑی نپاہو باندی دو کی کنارا اخکلی شیوی تورا چھے بالکل ہے دا ستایار ایوالو لا دے دا کتاب نم دے نر نم دے اسوار المسلول علا شاتم الرسول دے ہوئی پنایی والا ورکے دا پلانکی ملکے دے ڈنگلی ملکے دے اگر کم دا پینڈائی اسلام آباد اگر کم کس کیو نو آگا اولا جید آگا خلاو کا ببال دخلے فخوانو مرنشن مرنشن جنین پا آگا باندی ورنو آو کوشش اوکا جی مری تو مری نکلیشا اولتا دے جنو بیا اندر شیر او اجلیش لکھ پانتی گلیش نو دا پکارم دا سیوی جگل شانیش وی دا اللہ پیغمبر پہ کنگلی کڑی وی لوی لاور کی اگا علم تقریر کاؤں او تانگیوالا و سورلی دا وکری سورلی کی نوری دا سورلی بودی دا ملا تقریر لے گوزی خیر نو یادوی تیر دا شانی دبلانتی اندو چرن آگا دا اللہ پیغمبر پہ کنگلی کڑی وی او مسئلہ دا دا کدے چا ہوا جلو نخوای ذکا چھے اللہ وی کم خلق چھے اللہ و دا اللہ پیغمبر لتقلیب رسائی ناغی حکم چرن آگا وجل دیو بنا آگا اختل ابن الاختل دا اللہ پیغمبر وی چھے کنگلی کڑی وی نکتن حرم کی او خانہ کعبہ کی نم بے نپری دے نو آگا لگی دلے دا خانہ کعبی دا غلاف لاندی سر ورکڑو او دا اللہ پیغمبر دا رو حکمو نو آگی نراز تیشا و حرم کی او جلشا او جلشا اولی ذکر کنزلی کری دے او دا پس دوڑی تشا را دا اخبارو آگا شور از وجد پلان کو پی ڈیر باز ہوئے ڈیلو پی ڈیر باز ہوئے دینا سے جوڑی گی پکار دا رہے کہ آگئی کن تا گلت کن دی چا سوشی نی جوڑی تاسو لوئی والے کنگالاو تاسو ریام لی روان وائے لی اگر ڈاکٹر قدیر خان ہوئے کسو ان آگا سمرا لی شخصیت دے او باز جوڑی آگا خوڑیر ناروا کل کنن آگا پابندی گی پی اسیری اسیری دا سجے دے دا مسلمانان کار دے در مسلمانانو کار دے او چلنک مندی دے دے کہ چاہ داغی خلاف گو برا پاو ہمیں جوڑے آئی والاوئی رائے کہ مجھے والاوئی سے بوائی دے وائی خلاف ملہ اللہ پیغمبر وی چھ بلکل پرین دے آغا آلتا ہوا جلش ہوا جلش آلتا نو دا کتاب امائن مطیم رحمہ اللہ پدک کہ یو مسئلی باندے کرے چھ چار پیغمبر تا کندلی اکڑی دارو دی بیٹی اوکرا کاشی میں جو کڑے رہے ہو پٹکے والا والے وائی کے والا بندی سے مندہ ہو دا دشتات گرد امام دار سوک دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکہ دشتات گردی تا سو دا دے دوائے نبیل کن دا رشتیہ جی کہ اگا امام دے دچا مجاہدین اگا امام دے مجاہدین او خدمان حروبان دا دشتات گردین دا دادو کافر و قومونو دا داره یو سیاست ده چه دروگ و لبا دوم را زورور که چه خلق اغا رشتیه او بود او دا داره یو پالیسی ده چه بس لاو اور حکومت کرد جنگوی خپل میان که حکومت کوا جنگوی خپل میان که حکومت کوا تو با جوری خپل میان که بجنگ جولی دی او چه اغای سوائی نای خمد ادار تماشم کئی او چه سوائی ناغا چی گیلی ملک کئی نیمائی میتی گیا رحمه اللہ دا کتاب پایوانی لکلے دی نو دیکی وی ومن ذالکا او دا اللہ دا پیغمبر دا خصوصیات و ندائی او خبرم دا انہو خفتہو فی المخاطبت بما یلیق چلال اللہ دے خاصتر پا خطاب کولو کی پا رسوانی کی مناسب دی دا اللہ دے دی پیغمبر شاو فقال مکسوری دی لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا بازکم بازا فنہا ان یقولو یا محمد و یا احمد و یا ابوالقاسم نظر اللہ منع کری چیدل دی ہوئی چاہے محمد اے احمد اے ابوالقاسم ولیکن یقولو لیکن ویبا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ بورتوی یا نبی اللہ بورتوی وکیف لا یخاطبونہ بذالک واللہ سبحانہ وتعالی اکرمہ فی مخاطبتہ ایاہ بما لم یکرم به احدا من الانبیاء فلم یدعوہ باسمہ فی القرآن قط فلم یدعوہ بیسمی فی القرآن قط ویدن جو سنگر اللہ پیغمبر تا خطاب نکی پا دیوانی چی یا رسول اللہ یا نبی اللہ او سرد دی چی اللہ سبحانہ وتعالی عبت ورکر دل دل خطاب کولو چی دل آر عبت ورکر چی اغیر یو تن دان دیاو تن دیو ورکر سا سنگا پسنی دے آواز ورکر اخپل پیغمبر تا پنم دا دبانی پا قرآن کریم کی چھر بل یقول بلکہ اللہ وائی نگو گورا چکم آیا سنے ویلی دی یا ناکم راج مکرین آرہو گورا سورہ احضاب دریجر سم سورت دے سورہ احضاب گورا اکشتم آیت گورا اکشتم آیت یا ایوہ النبیو قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وایا خود قل لا تکری تاسو چیرا دل رہی تاسو جوان دنیا و خواہش دلی پس راشی کی جوڑا جامی ورکم تاسو تا او پریگم تاسو بپری خودلو خیستا و سارا دار شانی یو کم شپیتو گورا یو کم شپیتو کم جمو وقتی راو لیو یا ایوہ نبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلالی دہن. اے اللہ پیغمبر وایا سرخ بلوتا الوخ بلوتا او زنانو دمومنانو تا چی راوا جائی پخ بلو زنانو باندے من جلابی بہننا چینو نخبل پرون اخبل چینو نخبل در شانی پندو سمیت گوا یا ایوہ النبیو سورہ احضاب کی اینا احللنا لکا ازواج کلا کی آتیت وجورا ونا وما ملکت یمینکا مما افا اللہ علیک الہی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگا حلال کریتا تا جائن کریتا تا خدستارا چور کریتا مرون ددائی آرس جمالکان چلی خلاص نستا دارسنا چی احسان کر اللہ بتاوانی مال غنیمت کی در کری دیا دارشانی تین رسل اختم آیت گورا امدہ سورہ احضاب یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگا رالے گلے تالا بیان کو ان کے زیر ور کو ان کے ویر ور کو ان کے دارشانی غوطورا سورہ طلاق سورہ تحریم سورہ طلاق غورا نبیا ور پسی سورہ تحریم غور آیت اول اول سورۃ نور یا ایوہ النبیو اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر کل جی طلاق اور کوتا سو زنانا ہوتا بس طلاق اور کوئیتا لعدتهن فدبار تیری دود عدت دی او یا مانا فمدد عدت کیا چیاغا تہر دے واسل عدت او شمار عدت. اور بسی سورہ تحریم گوا یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لکو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی بندے تو بزان ماندے اولی حرامے تو آغاز جلال کری اللہ تاتا درشانی تو گورا نکل اللہ فل پیغمبر توئی یا ایوہ النبیو حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. سورہ انفال کی ترشی ہوا سورہ انفال اللہ فل پیغمبر توئی یا ایوہ النبیو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیت گورا آیت دے سلور سلور شپیت سورہ انفال یا ایوہ النبیو حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے تا تا اللہ آگ چالم کافی دے چتا گزاری کر دستا مومنانونا اب یا وی ایوہ النبیو ان رسپت حرز المومنین علی القتال تیر کا مومنان پا جنگ من دے ندا شانی او یا جو گورا یا ایوہ النبیو کل من فی ایدیکم من الاسرا اے دا اللہ پیغمبر ہوا یا بچالا چی پلا سنو ساتھو کے در قیدیانو نا نتاولی در سوئی یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو اسکورا یا ایوہ الرسولو سورہ مائدہ اکورا سورہ مائدہ آیت اکورا وشتیتم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورسو آغا کتاب چالی گلشتا تا دتر وزر افستانا داشانی زوگورا سورہ مزمل او سورہ مدثر اول اول اللہ سوئی یا ایوہ المزملو اے زان انغسطن کی اکم بلکیا قم باسی گا اللہ لکن دے آرام کوا نور بسی سورہ مدثر اگورا یا ایوہ المدثر اے زان انغسطن کی اشڑائی کیا قم باسی گا تدم لاسی رپارنی راغلے فا انویر پس اویرو مخلوقات نتاولی لن چرتے دانی ویلی چی یا محمد بلغ ما انزل الیک من ربک یا محمد حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یا محمد حرج المؤمنین علی القتال یا محمد قل لمن فی ایدیکم اسرا لمن فی ایدیکم وایا آگے چالا جی بلا سن استاد کی من الاسرار کے بیان ہونا بلکہ یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر او تکورا نور انبیاء علیہ السلام کہ اللہ آگئی طرح خطاب کیا ندائے عزت دفل پیغمبر سا چلے رہے تکورا سورہ بقرہ اللہ آدم علیہ السلام تو سوئی ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وقلنا اول منگا آیت گورا انگ درشم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اول منگا چوسی گا تو اے آدم علیہ السلام اوخر صاحب جنت کی آغین روان دیوئی قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم هو الله يا آدم عليه السلام خبردار ورغيتا فايدود نمون دي في ذنوبان دي زوجورا سورة هود قورا حضرت نوح عليه السلام تعالى ويا يا نوح بيت لسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك الله حضرت نوح عليه السلام تويا آيات القرى آيات بيت سلور سلویخ قال یا نوح انہ لیس من اہلک ویل اللہ اے نوح علیہ السلام یقین اندر دا حلستانا دا شانی سورہ حود کی راضیہ سورہ حود پورا کلچی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلا فرشتی راغلی پذیر باندیا نایت گورا شپد ہویا یا ابراہیم آردان حاضا ابراہیم علیہ السلام مخواراو تذی خبرینا درشانی سورہ آراف سورہ آراف گورا یو سلسلور سلویخ موسیٰ علیہ السلام لاللہ وی یا موسیٰ یوسن سرور سلوی قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس یا اے موسیٰ علیہ السلام ما ورکرت فخلق باندی برسالاتی فپیغام نخل باندی درشانی سورہ سواد کی راضی اللہ بھی یا داود انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض اے داود علیہ السلام آیت پشپگشتم یا داود انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض اے داود علیہ السلام تم گگر بولے بادشاہ پک مگیا سورہ مریم کی راضی اللہ ویا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی حضرت یحیی علیہ السلام سے اللہ وی یا یحیی خذ الکتاب بقوة خود درشن سورت توصیل سارا شیخ الاسلام تیوی رحمہ اللہ فل دغت اشاد و اسوار من مسرور کی نوی لے لیا سب ما رضان سر فکر دے زیادت کرے دے سی تو گورا دایتنا نو اللہ دا دخل پیغمبر یو شان سات لے دے نجوڑی تا کم دا سویل دا نبی بکار ان دا سی بکل بکار دی حلو ترین جماعتنو کی گورا میرا میرا با سی طرف لدے دس طرف لدے لکلی یا اللہ نو دس طرف لدے لکلی یا محمدو او کل بے جانو بر بر دغبان دی منارو سر لکلی یا اللہ یا محمد اگا یو عالم لکی وی دستا خام شوکی لکلو چی یو طرف لدہ اللہ دا پیغمبر نمی او بل طرف لدہ اللہ نمی نو یو طرف لکا محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او بل طرف لکا اللہ ربنا اللہ جل جلالہ ربنا میرے استاد شوق پورا چھ او شرکی الفاظ اغم گڑے لے سوال لکا دا یا قائم مقام دے جملی دا جملہ دا دو جملہ دا سچے ادو دا یا قائم مقام دے جملی دا او گورا حق قائم مقام دے جملی کر دے دے او دا دو دا مانا دا ذرا مدد کوم ذرا غارما محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کلا دے دا شان بکنی نو کلے کورت بوتان رہو فریمونو کی یا اللہ و یا محمد بکنی دیا نجو رہا گے کور کے ویزان کری یو یا دا ناغے دا سی مہے دا کرے دے یا وی والا سر دا سی کرے دو وارو میان آئے تیرے پاس جوڑ کری دی دا دے یا تکے دے او جوڑی دا شان بیا لو دی محمد اغیم دا میان میں نکلے دا خو یک نشد دو شد دو گناہ نشوالا یو دا سی نکل خنی دیا او جویم دا دی روح بوتان دیا ان میں جوڑے کورتا بڑی فرشتی نرازی کورتا بڑی فرشتی نرازی انہوں دے وی ندی رازی کنے اگر مولانا شاہب علی تانوی رحمہ اللہ تا چاہی چی دا رشتی آدھ چی کور کستی نو فرشتی نرازی اگر آو دا حدیث دے وی خانو دا خبیارے را خطری کارا کور کی بستے ساتم نو مرگ بن رازی ذکر دغا بن رازی ازرائیل بن رازی نو مرگ بن رازی ناوی دیر خدا اس آت آغا بن رازی آغا فرشتہ براشی چکم دو سکون روح اخلی آغا فرشتہ براشی چکم دو سکون روح اخلی نتانب امروح والی زنی سارے آغا بل سپی دا سفاوی دا بید آئے اولاد دے زامنی دیا دیدی دا جی یو خان دا سی لوی لوی سوڑا بری تکری سو دن لوڑ سوی او تماچه وی دی غالی لا چولی و او دا کم ادا کی اوٹل چه نو دی که بناس او اولادی نو او زمان خیال می تی خز طلاقا کری و یا کم رو خزانی طلاقا کری و نو بس پور بے سپی بے ساتلی و او ڈوڑے بے دلتا اٹھل کی پڑا چے بے دلتا اس کے لیے پور تو بیاسلو میں جوڑی چی دن کی دوں نسکیم دان سر دن نکو نواری بند نواز دا خدای شان مرش نچی مرش انو نی ویشتا نی مرشتا خزن دغشانی دا میں جوڑی چے تپوس کو سورا دیتی چاو نینی دا او دوی باندیم پوی شن ملی یر دا کاکا ہمی گری دلم ندے ہو چی سچل نینو چی واری ہوگا تو نوار دا دن نا بند نچی آگا واری مات دو نچی آگا کم سپی دن رای جار پیو نا رای دیر خوڑ لے دیر خوڑ لے دا مخی تو خوڑ لے نور خوڑ لے نیر سپور در امی آگا سپور فراد بشی سپور فراد بشی او سپی خادم کرے چی سار کی گی آنی جوڑی دے سیکل پوری اگر تڑل ہے غر غر غر غر غر ایسی گر رہی تو چل لے دا دو دم پخی دم پخی جی بیا دے بل سپی سر جنگل میں جیس سلی کی گی نا سیل شیخ سے خبرہ چی ستائے پوک پر آگا پر پستیا پخی گی آنا ستاو اگر پوک شو اگر آگا بیا پخی گی آنا او با جوڑے چی سار شنو دا تولیا آگستے دا سابونی آگستے دا او دا تے بوتے لوے نیر لے کتا کرے آنو مخیے او ساغن کی مجی چیتا پلاری ساغن مجرے رہے ہو کنا پلاری ریکنی گانل گردو لے دا شخیر پہ سکری آنو آنو آنو آنو کی ماسا تولی یر آلا آنو ساغن آخو دیکھو پلار پی جنی امنا پلار والے پلار پی جنی امنا بلکہ پلار بارا کی وہی رہے وہی چپلار بھی کھول کے دور سکا ہے نا بھائی اس کی ساتھوں لاجت نہیں کر یا اس کی ساتھوں لاجت نہیں تھا بس چپلار بھی دور سکا نا دادا شانی چتن دور سے نہ جا تو دامن ہوئی جا تو نہیں رکھتے اس دگا لاجت نہیں تھا اس کی ساتھوں لا دام وہ ہے کہ وہ ڈپلار بارہ کے پکا پلا فرگوں آنے جوڑے کے نمبر مال مال اب خیر پیش نہ خیر بنو پیشی مجالس الابرار والا شیخ احمد رومی رحمہ اللہ اگر مجالس الابرار کے واقعہ لی کلی وہی یو ساری تا خضیوی چی اردہ پلار بے دیر بڑا شرر اور توخی گی اور دیر توخی نیچی دیر توخی گی انا ای سر آوارر اور یخشی اور زمین کا خوب دیر برباد شی وہی بس اگر لے دا خیر دوار رکھا شپیل بایی تی بیغم اکر ناغا جو رچی دوانی ما خام روڑای موڑای خرو لیلا آنو ورطوی راسور شی نو دو علیہ السلالی راسور شن نو بس بیا خود دوی مخبرہ نشو دولے نو ورسور شی نو در پشاکڑے لے آو جوڑی جا چی موڑی بوزیے بوزیے نو یو رای کی دو دری پویانو نو آل تاکی دو نیو پوی پا دغو باندی پا ٹپا باندی کینو لے مدستر شویو نو دا پلار یو کی ہوئی آری دو چی دے جو ما پیلہ گردو نو والتوی دا سکے سکے ما پیلہ گردو ناولای نا نا دا پیلہ شو ما دمان کورا وی نا نا سکے ما پیلہ گردو وہ خیر یو خبر رو رد راوست خود ایسی من پیلہ دی گردو خود دی یو لنی مگردو آگی لنی مگردو نو یکو گردون دی یا دیلہ وی نا دیلہ ما خپل پلار گردو لیو آنو دیل نے مگر دو آج نے مگر دو نی بس کی وسط رو چوک نہ دے تو شارہ سور کا سور تیرا مخج ولے ولی بیا درا وس نی بس کا چپ کا سدی نی دمال آ گئے سو وی کی دا عمر دے نو جا بس ما را ما پشا سو رہی او کی دے نو گور دے ہیں دی کتابوں کے او سبق دے سکول کتابوں وہی سرے آگا سم مالدار ہو او سدیر مال حالی مجوڑی ہو لگی دی یو دوی ہونا اگلے وادم انچی وادی ہو کن بیا دل دا در سا مرد ہو لگی دی در سا تبلیغ ہو والا نبیا باری در تو خیدون انو دا خدا والا وی چیر دا دے تو خیدی ہو دا وارو بیا طول جینو دا بش تبلیغ شی والا ولوی زوال کا تالا با دیوڑای کی کٹوا چی مجھے دیوڑای کی والا کٹوا چی ما خسارو نو دوی مال دغو گئی کہنا سو کمبل خورا لرا رہی نو دا لار بی بی لوئی داغن وسیلہ چی ورش آگا کمبل چی من پا دغو باندے چولا پساری باندے ہاں آولا یو سا آولا یو سا نوی دیولا کی دو نو نیمے کرا نو نیمے اغلا یولا او نیمے پریخور چی نیمے پریخور دا انو ایدہ اطلاق والا وی کہ تاولی نکل روغا کمبل یو نورا ورگئی تاتا کی بیا سبا تتو خیجو نکی دا غبان دو واجو کنا بیا پتاوان دو بسا چو جا جا بابا سبا تتو خیجی او تاگا دن دوی کی تاتو واجو نو بیا گو دا خو دا غشان بیا پتاوان دو بسا چو بس بے اولا گید ویوی چی را را دن نیکی اتو بازار شاگن ماسو مختی دا او مطلب ہے کہ بے پور طرح دن نیکی دا خو دنیا جوان دے او دنیا جوان دا ارد منبوٹی دک من بھی ہوں گرے دا بتشی کی دا بتشی کی من دا شانی تب او سوئے دو تکڑے ما او خدا با کمزوری دا دی او دا بار سوئے دا بار سوئے دی دیو جنس دا خدا یو لکن کی لکنی دی وی اکتو چی بل چالا کنزلی گئے گانا دا با یو غلطا پر یو خلا را دی دا با پتابا اندر را دی لا تجعلوا مگر وہی دعا رسول آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانا چتا سو آواز ورکوئی مدا اضافہ مصدر کے مفعول تھا یا دیم مانا مگر وہی آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چتا سو آواز کر کے مدا اضافہ مصدر فاعل تھا پشانت آواز باستا پتا تین سارا تیجن اللہ کسان یت سلگن منکم چلک لک دستا سنا لیوازا غیر پنا ایتا فسودی ریا کسان چی مخالفت گئی ان امری ہی جو حکم دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا تاکہ اوپر سیگی رہی تفیت نہ کن مصیبت و دنیا کی او یصیبا ہوں یا اوبر سیگی رہی تعذاب علیم عذاب درناک ادا دایت دمبتدین دپارا پورت یاری آیت دے پورت یاری آیت دے مطلب را چی دا اللہ دا پیغمبر دا مخالفت کیا دنیا کی بدلی لشی او آخرت کی بویا بولا اللہ آخرت کی عذاب ور کی درناک الا خبردار یقین خاص دا اللہ دیا رس چی پاس مانو جو بزمگا کی قد عالم پتا کی سر پوئی گی اللہ ما پاو سمان جانتم آلے پاو حال باندی چیل تاسو پائے اپا کمر رمائی چو واپس پولے با شیدائی پیلے ہی لی اللہ تا بس خبردار ہے بول کے شیدائی تا فیو نبی او ہم بس خبردار ہے بول کے اللہ دائی دے ماں پاو سمانی کی دائی سامل کرے اللہ پارے وشے باندے دے پوا سورہ نور دا ممتاز دے پس باندے پس ذکر دو سورت باندے پہ ابتدا دو سورت کیا بلکم سورت کے بعد آتے ابتدا کی نیوی نیا سشدے سورت ان انزلنا دا جانی سورت ممتاز دے پس ذکر دو حد قضا باندے کہ فجر دو ہم سمانی جلدتن دا جانی سورت ممتاز دے پس دی آیت واندی چی اغزانیتو وزانی فجدو کل واحد منہما میتا جلدہ درشانی صورت ممتاز دے فدی واندی چی اللہ وی اغزانی لا ینکہو اللہ زانیتن و مشرکا درشانی صورت ممتاز دے فذکر دلعان واندی فذکر دلعان واندی چی سڑے با سرور قسم نہوری انہو لمن اسوال یقین اپا پی غمزر باندی بوئی چی فما باندی لانت اللہ لیت جرد درو جاما او ویدرعو عنہ العذابا ان تشہد اربع شہادات باللہ انہو لمن الكاذبین او کپی منظر باندھ بوائی چپا مائیں اللہ کا دبی کدے رشتی نہیں دا شانی سورت ممتاز دے بیان دا عفت اد پادہ منی دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باندھی سورت ممتاز دے قواعد سبعو باندھی آداب سبعو باندھی دا پار دا صد دا فخشا او دا شانی سورت ممتاز دے پاگا وہ تو گواجی باندھی چی لولا لولا لولا دیا دیا دا شانی سورت ممتاز دے پدی آیت باندھی چلا تجاز دعا رسولی بینکم کدعا عبادکم بعضا